Wniosek o odłożenie głosowania do 22 lipca. Teraz musi to jeszcze potwierdzić Sejm w głosowaniu. Rękę na pulsie w Sejmie trzyma Łukasz Walewski. Jeszcze przypomnę, Sejm odrzucił dziś wniosek PiSu o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Za odwołaniem rządu było 155 posłów, przeciwko głosowało 236, 60 wstrzymało się od głosu, nie głosowało 9. Samolot LOTu z Warszawy do Tel Awiwu już w drodze powrotnej. Rejs został zawrócony najprawdopodobniej ze względu na zagrożenie ostrzałem izraelskiego lotniska przez Hamas. Przedstawiciele LOTu oficjalnie nie potwierdzili tej informacji. Kilka chwil wcześniej agencje podały jednak, że palestyńscy bojówkarze wysłali ostrzeżenie do linii lotniczych, aby zaprzestały latania na lotnisko Ben Guriona pod Tel Awiwem. Hamas ostrzega, że zamierza dokonać na ten port ataku rakietowego ze Strefy Gazy. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie trwa. Już prawie 100 osób zginęło od początku nalotów Izraela na Strefę Gazy, które trwają od początku tygodnia. To w ramach operacji Obronny Brzeg, która z kolei jest odpowiedzią na wcześniejszy ostrzał rakietowy terenów Izraela przez Hamas. Informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Cegielski. Izraelskie lotnictwo zaatakowało w nocy 50 celów Hamasu w Gazie. Tylko w nocy w nalotach zginęło 8 osób, a od początku operacji co najmniej 98. Siedzieliśmy w domu. Izraelska armia zadzwoniła do nas, ostrzegając, że będzie atak. Mieliśmy tylko minutę na ucieczkę, ale dzięki Bogu żyjemy. Liczbę rannych w Gazie szacuje się na niemal 500. Część z nich przetransportowano na leczenie do Egiptu, ale według informacji lokalnych mediów w ostatnich godzinach egipskie władze znów zamknęły dla Palestyńczyków przejście graniczne w Rafa. W odpowiedzi islamiści z Hamasu nie przestają ostrzeliwać terenu Izraela. Rano jedna z rakiet trafiła w stację benzynową w Ashdod i poważnie raniła jedną osobę. Panikę na północy Izraela wywołały z kolei dwa pociski wystrzelone z południowego Libanu, gdzie kontrolę sprawuje radykalny Hezbollah. Rakiety spadły na niezamieszkały teren, a sprawcą ostrzału prawdopodobnie nie jest Hezbollah, ale niewielka grupa ekstremistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pogodowe ostrzeżenie. Na razie na Dolnym Śląsku jest pogodnie, ale pogoda się zmieni i to diametralnie. Spodziewamy się burz, możliwość gradu przy tych burzach i do 45 litrów na metr kwadratowy, no i porywy wiatru do 75 km na godzinę. To jest praktycznie zagrożenie na całym Dolnym Śląsku. Duże, niemniej największe wartości opadu myślę, że należy się spodziewać już na terenie Przedgórza Sudeckiego, Sudetów. Ostrzegał Piotr Ojrzyński z wrocławskiego IMGW. A jak będzie na pozostałym obszarze kraju? Pogodowe mapy za chwilę w serwisie Trójki. Teraz na Dolnym Śląsku zostajemy, ale już nie o pogodzie. Lepiej późno niż wcale. 18 lat czekał na realizację projekt budowy basenu w Żarowie. Budowa właśnie ruszyła. Na basen gmina wyda prawie 10 milionów złotych. Michał Wyszowski. To bez wątpienia najbardziej wyczekiwana inwestycja w Żarowie. Kilkanaście lat temu udało się nawet wylać część fundamentów, jednak potem prace zatrzymały potężne problemy finansowe gminy. Teraz władze zapewniają, że mają pieniądze i na pewno się uda. Na plac przy ulicy Piastowskiej już wjechał ciężki sprzęt. Basen ma mieć 25 metrów długości, do tego brodzik oraz wanna spa. Otwarcie przewidziano na początek 2016 roku. No ile oczywiście nie będzie kolejnych opóźnień. Na koniec jeszcze jedna informacja, pilna informacja z Sejmu. Po posiedzeniu Klubu Ludowców rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował, że jeszcze dzisiaj ma dojść do głosowania w sprawie ministra Sienkiewicza. Do tych informacji sejmowych będziemy wracali w kolejnych serwisach. Odpoczywamy od upałów od 20 do 26 stopni. Do tego sporo chmur i opadów. Najgorzej jest na południu kraju. Im dalej nad morze, tym pogoda lepsza. W okolicach Legnicy, Wrocławia i Opola możliwe są silne burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do tabletu Sony Xperia Z2 z modemem LTE za 2399 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Dziś Poczta Zdarłówka Wschodniego. Jesteśmy przy plaży, jesteśmy w namiocie Media i Sztuka, stąd nadajemy pocztę i tu mogą Państwo również zamówić swoją ulubioną piosenkę. Jeśli ktoś przegapił pierwszą godzinę, to może nadrobić zaległości na Facebooku. Wszystkie utwory, które były nadawane w wersjach, również wideo można znaleźć. A wraz ze mną Pani Magda, witam. Witam serdecznie. Czy Pani przyjechała na wakacje do Zdarłówka, czy Pani tu mieszka? Nie, przyjechałam na wakacje z Kalisza, z najstarszego miasta w Polsce. To stamtąd pochodzi Zdzisława Sośnicka z tego sobie. Tak, Zdzisława Sośnicka, Mieczysław Szcześniak, który teraz obchodził urodziny 50. I Marek Sośnicki. Marek? Sośnicki. A to nie znam. Zespół Tamerlane Pani nie zna? Nie. Dawne czasy w takim razie. Ale z tego co wiem, to lubi Pani zupełnie inną muzykę i innych wykonawców. Tak, przede wszystkim moim idolem jest Boss, czyli Bruce Springsteen. Na ilu koncertach Pani była? Na 3. To sporo. No, ciągle jeszcze mało. W tym roku koncertuje w Europie, czy nie? Już nie, już wrócił do Stanów. Znaczy w takim razie wycieczka do Ameryki Pani czeka w tym roku? No myślę, że nie. No w sferze marzeń. To życzę, żeby się spełniły. Na razie marzenie muzyczne, czyli piosenka w muzycznej poczucie UKF. Proszę nam osobiście zapowiedzieć i pozdrowić pewnie też Pani kogoś by chciała. Tak, szczególnie chciałabym pozdrowić mojego tatę, teścia Zygmunta z Kalisza, bo na pewno nas słucha, wszystkich znajomych i przyjaciół, mojego męża, moją córeczkę i wszystkich członków fanklubu Blood Brothers Poland. I dla nich i dla siebie dedykuję piosenkę Bruce'a Springsteena, Girls in the Summer Clothes. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka Beko o głębokości 45 cm z dużym wyświetlaczem za jedyne 999 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w Darłówku Wschodnim, w nawiecie Media i Sztuka. Zapraszamy Państwa tutaj, stąd nadajemy muzyczną pocztę UKF. Słuchacze nasi w bardzo różnym wieku. To chyba nasza najmłodsza dziś słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Paulina. A ile masz lat? 10. Słuchasz Trójki? Tak. Ale tata włącza radio i słuchasz przy okazji, czy sama to czasami włączasz? Tata włącza często. A twoja ulubiona piosenka, którą dzisiaj wybrałaś? Imany. Pewnie byś chciała kogoś pozdrowić również. Panią dyrektor z mojej szkoły, babcie dwie i mamę, która się opala. Dziękuję bardzo. A dziadkowie? Jeden. Cześć, pozdrawiam. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Muzyczna poczta UKF dziś z Darłowa. Jesteśmy w Darłówku Wschodnim w namiocie Media i Sztuka. Zapraszamy tu gorąco. Jesteśmy my, ale jest również Rada Walędzik i sklep Walędzik. Także jeśli Państwo chcą pamiątki przywieźć trójkowe z Darłowa, to zapraszamy również. Wraz ze mną pani Dorota. Witam. Dzień dobry. Pani Doroto, pani przyjechała też na wakacje tutaj? Tak, przyjechałam z Częstochowy, jestem od tygodnia, jutro wracam. Czyli tylko tydzień? Tak. I też co roku w Darłowie? Jestem tu drugi raz, bardzo mi się podoba. A co najbardziej? Plaża i imprezy towarzyszące. Jakie jutro pani wybrała na dzisiaj? Zamówiłam mango cherry in the summertime. Z pozdrowieniami dla rodzinki z Częstochowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. That's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da. Yeah, we're happy, happy, da da da, dee da da dee da da da da. Da da da da da, right, da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. To była grupa Mango Cherry w Darłowie. Piękna pogoda, świeci słońce, troszkę wieje wiatr, a tu przy plaży widać również pięknie obracające się śmigła wiatraków. A wraz ze mną pani Danuta, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pani przyjechała? Przyjechałam ze Złotowa. Czy również co roku pani przyjeżdża do Darłowa? Jestem tutaj drugi raz, ale na festiwalu pierwszy raz. Dla kogo podoba specjalnie pani bardzo przyjechała na festiwal? Tak, specjalnie na festiwal. A dla kogo najbardziej? Dla siebie. Czyli rozumiem, dla że wszystkich, pani... Dla wszystkich redaktorów Trójki, którą Jutro uwielbiam. Po prostu jestem panką Trójki. Mam fisia na punkcie Trójki. To miło. Jutro dzień z Trójką tutaj w Darłowie, także proszę być od samego rana z nami. Tak, jaki, będę. Jaki utwór pani zamówiła dzisiaj? Ja zamówiłam dzisiaj utwór What You Were Here grupy Pink Floyd. Dedykuję to moim wspaniałym mężczyznom, mężowi Georgikowi, synowi Wojtkowi z rodziną, z synową i ze wspaniałymi wnuczkami oraz młodszemu synowi Łukaszowi. Dziękuję bardzo. Aha, i jeszcze pozdrawiam Kapę z rodziną. Dziękuję ślicznie. And then not with you. Derek, this star nonsense. No, it isn't. I'm sure of it. To był zespół Pink Floyd, muzyczny Kościółka, a teraz klasyka polskiej muzyki i ze mną teraz kolejna słuchaczka, pani Maryla, witam. Dzień dobry. Jaki utwór pani wybrała? Perfekt, nie mogę ci wiele dać. Czy również będzie pani pozdrawiać kogoś, czy nie? Pani Maryla powiedziała, że bardzo się tremuje dzisiaj i chciałaby jak najmniej rozmawiać, w związku z tym już nie rozmawiamy, a gramy perfekt. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, moją córkę, moich wnuków i mojego syna. Pozdrawiam również wszystkich fanów Trójki i jej pracowników. A jednak dziękuję bardzo. Zespół Perfekt z muzycznej Kościółka, która dziś z Darłowa Wschodniego, czy z Darłowa generalnie, z festiwalu Media i Sztuka. Jesteśmy w namiocie festiwalowym, tu jest Hedwig Walędzik, jest muzyczna Poczta UKF do godziny 13.45 dziś. I ze mną Igor, który próbował dodzwonić się kilka razy do muzycznej Poczty UKF, ale nie udało się i przyjechał osobiście, to prawda? Tak. A jaki utwór dziś wybrałeś? James Brown, I Feel Good, i dedykuję go wszystkim, którzy mają dzisiaj kiepski dzień. A ty masz kiepski dzień? Nie. Chyba nie, ładna pogoda. Ja na szczęście mam dobry. Dziękuję bardzo. feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, the sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Sugar and spice. So nice, so nice that I got it here. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good that I got it here. So good, but I got it here. So good, so good, but I got it here. To był James Brown, a wraz ze mną Asia, ale w większym gronie nawet, nie tylko sama. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Możesz przedstawić swoje koleżanki? Tu jest ze mną, przyjechaliśmy Linda, Laura i Zosia. Dziewczyny, coś powiecie? Pochodzimy z Dolska i pozdrawiamy serdecznie całą naszą rodzinę i miasteczko. Pozdrawiam wszystkich. A jak masz na imię? Laura. Chcesz kogoś też pozdrowić? Chcę pozdrowić wszystkie koleżanki. Jeszcze jedna koleżanka? Chciałabym pozdrowić całą moją klasę. A jaki utwór dzisiaj wybrałyście? Urszulę, bo Konik na biegunach jest to piosenka bardzo fajna. I gramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za rok, może dwa, schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, schodami na strych zamieni się kudłatym poczłapią. Beztroskie te dni i zobaczysz, że jednak wspaniały był on. Strzeba koń na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik strachu snu w dół, schodami aż tu wracają, lecz już nie do ciebie. By ktoś tak jak ty radosne miał dni, powrócił przyjaciel ten z wiosny. Dlaczego to każdy już powie, na plecach przyniosłeś go tu. Konik z drzewa, koń na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik z drzewa, koń na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny. Nam chodzi odgłos paszczą. To była Urszula. Wraz ze mną pani Krystyna. Pani Krystyna, stąd z Darłowa, witam. Tak, jestem z Darłowa, jestem stąd i chciałam powiedzieć, że najpiękniejsze niebo to jest właśnie u nas i zapraszam całą Polskę nad Bałtyk do Darłowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków i zapraszam wszystkich Darłowian właśnie tu, gdzie tyle się dzieje. Jaki tur pani dzisiaj wybrała? No chciałam wiele melodii wybrać, ale wybrałam taką związaną właśnie z niebem. Chciałam Manam, chciałam Korę, ale co będzie? Zaraz się dowiem dokładnie. No na pewno będzie Manam, no będzie, ta noc do innych jest niepodobna. My już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Wiesław Szala, Romuald Żodak, Michał Nogasi i Tomasz Żonda. Dziękujemy z Darłowa jeszcze dziś. Lista przebojów. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. potrzeba. Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz słońca złotego. Tak, tak, to już prawie 15, a zatem czas, by ryknęły konie mechaniczne. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, dzień dobry i zapraszam jak co piątek na nasz magazyn motoryzacyjny. A dziś między innymi o Harleju na baterię, o tym jak nie stuknąć innego samochodu i o aucie, w którym otwiera się bagażnik. 71-335, trzeci bieg @polskieradio.pl. To nasze stałe dane kontaktowe. Zaczynamy. Moto wiadomości. A w studiu jest już nasz oswojony komentator motoryzacyjny, Juliusz Szalek. Witam Państwa. Witaj, Julo. To co, znowu pomęczymy jeszcze temat płatnych autostrad w Niemczech, bo już postanowili i przedstawili cennik następujący. 10 euro za 10 dni, 20 euro za 2 miesiące. Chodzi o używanie winietek na autostradach w Niemczech. Ja bym chciał, żeby taki cennik u nas obowiązywał. No i to samo chciałem powiedzieć, bo 10 euro to trochę ponad 40 zł, to do Poznania, do Świecka w każdym razie za tyle nie dojedziemy. Do Świecka na pewno nie dojedziesz. Dojedziesz do Poznania i tak ten 100-kilometrowy odcinek jest nadal niepłatny. Więc póki co 42 zł kosztuje podróż do Poznania z Warszawy, a w Niemczech 10 dni jazdy siecią liczącą, ojej, kto to wie nawet ile tych autostrad oni mają. 2 miesiące, 20 euro, czyli 80, niecałe 100 zł, u nas oczywiście też, no za 80 to u nas do Świecka dojedziesz. W jedną stronę. Albo do Gdańska i z powrotem z Warszawy i jeszcze trochę zostanie, na przykład na szybki obiad i hot doga. Świetnie, świetnie. Wolę jeździć po Niemczech z winietkami. Zaskakujące jest to, że jak u nas ówczesny minister Pol miał pomysł, żeby wprowadzić winietki na nie tylko autostrady, ale i drogi ekspresowe, wszyscy oburzyli się i podnieśli larum. Niemcy teraz to robią, bo powiedzieli otwarcie, to nie są opłaty za przejazd autostradami, ale także drogami ekspresowymi czy drogami lokalnymi. Dlaczego nie możemy uczyć się od lepszych? Ale kto bogatemu zabroni? Do nas oczywiście. No, oczywiście. A w sprawie lepszych z reprezentacją piłkarską też byśmy mogli. A propos Niemców, to pokazali też zdjęcia następnego Passata. Rewolucja to w przypadku Passata obce słowo, więc zmieni się tyle co nic i na pewno znowu będzie się co? Świetnie sprzedawał. Ale z tego co zobaczyłem w środku na przykład, to ma mieć taką deskę rozdzielczą jak chyba nowe Audi TT z takim dużym wyświetlaczem między zegarami, na którym mogą się pokazywać różne informacje, na przykład mapa z nawigacji. No i też elektroniczne zegary będą w środku. Przeraża mnie to, że już teraz jest tak, że nie tylko marka czerpie ze wszystkich dobrodziejstw swojego dorobku, czyli w Volkswagenie mniejszym, Golfie, Polo znajdziesz to, co jest w Phaetonie na przykład, ale też to się już wymiksowało i to, co w Audi znajdziesz w Volkswagenie i tak dalej. Czyli te samochody robią się jednakowe, no a faktycznie Passat B8 to taki gruntowny facelifting tego, co mamy obecnie. Chociaż pewnie importer będzie się tutaj spierał z nami. No i teraz pytanie, czy to jest trochę strzał w kolano i to własne kolano przez to, że stają się tak podobne do siebie, czy też oszczędności sprawią, że mogą zainwestować w inne rzeczy i bardziej rozwijać na przykład samochody? No na pewno tak jest, bo Passat powstał na tej płycie podłogowej MQB, która jest jakby adoptowana do wszystkich modeli koncernu, czyli to oznacza redukcję kosztów, czego nie widzi klient, bo tak naprawdę te samochody nie tanieją, ograniczenie masy samochodu i to jest ważne, bo przez to samochód mniej pali, i łatwość montażu i taką modułowość tego samochodu. Można po prostu składać go jak z klocków Lego. No właśnie, nie wiem czy wiesz, to nie chodzi o samą płytę MQB, ale na przykład oni dążą do tego, jeżeli już tego nie osiągnęli, że deskę rozdzielczą można przekładać dokładnie w stosunku 1 do 1, czyli wszystkie śrubki są takie same, wszystkie mocowania, tak żeby to było najprostsze jak tylko można, nawigacja i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tak żeby kończyć montować jeden samochód, zaczynać drugi i niewiele zmieniać. No właśnie, podoba nam się to? No, nam jak tu siedzimy pewnie nie, ale klienci kupując samochody potwierdzają, że to jest słuszna droga, płacąc za nie. Czyli jeśli Volkswagen notuje wzrosty sprzedaży, to mądrzy panowie w krawatach mówią, to jest dobra droga, róbmy tak. Trochę mi się nie podoba, ale z drugiej strony, jeśli dzięki temu samochody mają być lepsze, no, to jestem w stanie to zaakceptować. A mi się to nie podoba. Uważaj, Julo, skup się teraz przez chwilę. Słyszałeś? No właśnie, przejechał Harley, ten, który będzie prezentowany w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Harley elektryczny, jeszcze takiego nie ma, ale ma się pojawić w przyszłym roku w salonach, właśnie w Ameryce. Klienci będą sprawdzać, jakim się na tych Harleyach jeździ i od opinii klientów ma zależeć, czy ten elektryczny Harley trafi do produkcji. Ja z tym dźwiękiem to trochę żartowałem, bo będzie taki dźwięk wydobywający się z głośników. Ma ryczeć po prostu jak myśliwiec. No to ja wyobrażam sobie tych wytatuowanych harlejowców z długimi brodami, skórzanymi czapkami na głowie, którzy wsiadają właśnie w takie elektryczne pojazdy i mówią, tak, to jest słuszna droga, produkujcie takie. Nie ma siły, Harley elektryczny to może być w muzeum albo w Muzeum Techniki, ale nie na drodze. Nie mów hop, nie mów hop. Czy będę przepraszał w przyszłym roku? Co się wydarzyło w motoryzacji takich, pod którymi byś się nigdy nie podpisał. No to prawda, to prawda. Znaczy na pewno Harley taki motocykl wyprodukuje, będą chętni na coś takiego, ale prawdziwego Harleya to zawsze będzie trzeba usłyszeć najpierw niż zobaczyć. A teraz wyobraź sobie, że jedzie taki... Teraz wyobraź sobie, że jedzie taki harlejowiec wytatuowany z brodą, w kamizelce, z kolczykami, z tyłu jakaś niewiasta, którą właśnie zabrał stopem i zepsuł się ten głośniczek, który wydobywa dźwięk z siebie. I to jest dopiero... To oczyma wyobraźni zobaczyłem zlot harlejowców. Cisza. Mówiliśmy już o tym w tygodniu, ale sprawa rzeczywiście jest dość gorąca i popularna, a chodzi o fotoradar, który został skradziony w Krośnie Odrzańskim. To był fotoradar przenośny, a strażnik, który go pilnował, no chyba pilnował, przyznał, że robił notatki. Świadkowie twierdzą, że po prostu zasnął. No to fajnie zasnąć kiedyś w pracy. Ale wtedy, kiedy mogłem. No, strażnicy miejscy są co jakiś czas i to można zobaczyć na filmikach YouTube'owych, jakby złapani na tym, że śpią na służbie i jak kierowcy jeżdżą, no to też widzimy to, że ten fotoradar jest wystawiony, oni tam siedzą i co, nieprawda jest, że piszą jakieś notatki, bo faktycznie odsypiają. No, gratuluję pomysłowości temu złodziejowi, chociaż oczywiście nie popieram takich zachowań. No ale może by ten strażnik miejski w końcu przyznał się, że nie robił notatek, tylko zasnął. No ale w taki upał, bądźmy wyrozumiali trochę. Nie ma wyrozumiałości, nie ma wyrozumiałości. Swoją drogą jest taki łowca fotoradarów, który opisuje różne historie i on też opowiadał, że gdyby miał zabierać fotoradary wszystkim strażnikom, którzy zasnęli w trakcie służby, to już by sobie całe mieszkanie zapełnił tymi fotoradarami. I teraz, drodzy słuchacze, wiemy, po co jest straż miejska. To na przykład, jeżeli będzie klient, który kupi Lambo, bo Lambo otworzyło nowy salon w Warszawie, to będzie mógł pojechać do Krosna i tam sprawdzić przyspieszenie Lamborghini, bo ten fotoradar, który miał być, to już go nie ma. W związku z tym, no, jest miejsce do chwilowego przetestowania takiego samochodu, a teraz zupełnie serio, otwarto salon Lamborghini w Warszawie. Chcą sprzedawać 20 sztuk rocznie w Polsce. Mało? Chyba dużo. Chyba dużo. Jeżeli ceny zaczynają się od miliona złotych, to chyba dużo. Ale wiesz co, wszystkie jaskółki ćwierkają, że w Polsce popyt i rynek na auta luksusowe rośnie i potwierdzają to wyniki sprzedaży. Każda marka luksusowa sprzedaje coraz więcej i to jest trend ogólnoświatowy, bym powiedział, bo wynotowałem sobie szybko, że Rolls odnotował, wiesz, jaki wzrost sprzedaży w tym roku już, za pół roku? Chyba 30%. Ponad, prawda? 30%, dokładnie. Tak samo Bentley. No a w liczbach bezwzględnych to jest, to wygląda tak, że Rolls sprzedaje, już sprzedał 2000 sztuk samochodów, a Bentley ponad 5000. No to są zastraszające cyfry, biorąc pod uwagę, że najtańsze auto, tak jak powiedziałeś, Lambo, no to wydatek miliona. Trzymam kciuki, aby się nie skończyło jak z salonem w Ferrari w Warszawie, który zlikwidowano, a przeniesiono go do Krakowa. Bardzo dziękujemy, Juliusz Szalek. Dziękuję bardzo. Teraz o tym, jak nie stuknąć innego samochodu, a właściwie jak zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Współczesne samochody można wyposażyć w system zapobiegający kolizjom. Okazuje się jednak, że nawet jeśli nie mamy takiego systemu zamontowanego fabrycznie, można go dokupić. Nie będzie działał identycznie, ponieważ nie może być sprzęgnięty z systemem hamulcowym, ale ostrzeże nas przed niebezpieczeństwem. System posiada kilka funkcji. Piotr Nawrocki, dyrektor regionalny Mobileye. Pierwsza i podstawowa to jest system zapobiegania kolizjom z pojazdami z przodu i system nas ostrzega, jeżeli zauważy, że szybkość, którą jedziemy i szybkość pojazdu przed nami niebezpiecznie się zmienia i system decyduje, że w tym momencie należy kierowcę ostrzec, bo za chwileczkę dojdzie do stłuczki. Wtedy system generuje ostrzeżenie dźwiękowe, które powinno sprawić, że kierowca wróci wzrokiem i spojrzy przed siebie, zareaguje, zahamuje i unikniemy kolizji. Druga podstawowa funkcja to system wykrywania pasów na drodze. Jeżeli system zauważy, że przejeżdżamy przez linię, nie używając jednocześnie kierunkowskazu, wygeneruje również ostrzeżenie. Kolejna funkcjonalność to wykrywanie pieszych, czyli w momencie, gdy wbiegnie nam przed maskę pieszy, również zostaniemy ostrzeżeni. Jest też funkcjonalność, która polega na automatycznym włączaniu bądź wyłączaniu długich świateł. Możemy zapomnieć o sterowaniu ręcznym, manualnym, długimi światłami. Mobileye zrobi to za nas. Skomplikowane jest zainstalowanie takiego systemu? Nie, dla autoryzowanego instalatora nie powinno to przekroczyć 1,5 do 2 godzin. Wspominał Pan o tym, że klienci flotowi często korzystają z takiego systemu i że no, niektórzy odnotowali znaczącą poprawę procenta wypadkowości. Tutaj, jeżeli chodzi o kierowców flotowych, po pierwsze jest ich coraz więcej na polskich drogach. Właściwie chyba teraz firmowych samochodów na polskich drogach jest więcej niż prywatnych. Pokonują bardzo dużo kilometrów każdego dnia, a to się przekłada na to, że są ciągle w pośpiechu, a jednocześnie są obarczeni obowiązkami typu wprowadzenie zamówień, rozmowa przez telefon z klientami i wiele innych czynności wykonują za kierownicą, które rozpraszają uwagę, więc w wypadku właśnie kierowców firmowych system Mobileye sprawdza się najlepiej i rezultaty jego funkcjonowania są najszybciej obserwowalne. Jakby Pan mógł dać jakiś przykład, może być bez podawania oczywiście firmy, która taką flotą kieruje, czy mają już jakieś konkretne statystyki? Jest oczywiście jedna bardzo znana, duża firma, która produkuje napoje niealkoholowe, nie mogę tutaj używać nazwy. Ich samochody są widoczne w każdym mieście i oni jeżdżą już systemem Mobileye w każdym pojeździe. Jeżeli chodzi o rezultaty, jakie osiągnęli, no to mogę powiedzieć, że zbliżają się one do 30% w skali europejskiej. 30% czego? Spadku ilości szkód w porównaniu do lat poprzednich. Zainteresowało mnie też to, co mówił Pan wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać rozmowę, o tym, że ten system może być wykorzystywany przez rodziców, na przykład w samochodach dzieci. To zależy od klienta, natomiast system może być zablokowany, nie musi, jeżeli użytkownik sobie nie życzy. Ten system może być skonfigurowany i zablokowany w taki sposób, że kierowcy nie mają możliwości jego wyłączenia, ściszenia, a to daje również raz, więcej kontroli nad kierowcą, jeżeli firma sobie tego życzy, a dwa, daje też możliwość porównywania kierowców jednego do drugiego, jeżeli firma ma również sprzęgnięty, że tak powiem, z Mobileye'em system, który umożliwia raportowanie. System nie jest tani, ale nie jest też przesadnie drogi, trzeba to sobie po prostu dobrze skalkulować. Działa rzeczywiście tak jak te fabryczne, tyle że, tak jak wspomnieliśmy, samochód sam się nie zatrzyma w razie niebezpieczeństwa. Nasz test. W Porsche błagają, żeby nie mówić o tym samochodzie Baby Cayenne. W takim razie nie mówię. Chodzi o Porsche Macana. Ma być czymś pomiędzy modelami Cayenne i Boxster. I rzeczywiście jest. Przy jego projektowaniu wykorzystano doświadczenie z Audi Q5. W końcu to ten sam koncern. Jak na ironię, na pierwszym parkingu tuż obok testowego Macana zaparkowało nowe Q5 w tym samym kolorze białym. I co? Są do złudzenia podobne. Gdyby odrzucić światła, logotypy i kilka szczegółów, prawie identyczne, ale czasami chodzi właśnie o te szczegóły. To one sprawiają, że Macan ląduje na wyższej półce. Byłem ciekawy, jak będzie w środku. Bardziej jak Boxster, czy bardziej jak Cayenne? Jest jak Cayenne z milionem przycisków w środku. Szybko można się pogubić przy ich liczeniu. W Porsche twierdzą, że taki jest charakter ich samochodów, ale ja przyznam, że trochę tego nie rozumiem. Tym bardziej, że spodziewam się, że kobiety będą dość liczną grupą użytkowników tego samochodu, a panie jakoś nie mają smykałki do takich rzeczy. Mimo, że nie mam zazwyczaj problemów z wyszukiwaniem i uruchomieniem funkcji w samochodzie w Macanie, trzeba się przy tym trochę namęczyć. Nie ma jednak wątpliwości, że wszystko jest jak w Porsche. Kierownica, fotele, wykończenie. To, co spodobało mi się najbardziej, to jazda. Macan Diesel fenomenalnie zachowuje się na drodze. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nigdy wcześniej nie jeździłem tak dobrze prowadzącym się SUV-em. W opcji z pneumatycznym zawieszeniem w trybie Sport Macan obniża się o 10 mm, co daje jeszcze lepsze rezultaty, bo oczywiście niżej ląduje środek ciężkości. Poza szosą można go podwyższyć o 40 mm, tak żeby żaden złośliwy kamień nie zarysował auta tu i ówdzie. Do setki Macan Diesel rozpędza się w 6,2 sekundy. Nieźle. Do tego mamy do dyspozycji 580 Nm momentu obrotowego i 250 koni mechanicznych mocy, a napęd przenoszony jest na 4 koła za pomocą 7-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni PDK. Wszystko działa bez zarzutu. Jedyne, co mi się wyjątkowo nie spodobało, to bagażnik, który otworzył się w trakcie jazdy. Nikt nie potrafił mi wytłumaczyć, jak to możliwe i dlaczego tak się stało, ale się stało. Mimo różnego rodzaju czujników, elektryczny mechanizm musiał zwariować. Na szczęście plecak, który wypadł na drogę, nie spowodował zagrożenia w ruchu. Na szczęście. Co do ceny i konkurentów, to Macan Diesel S kosztuje mniej więcej 280 tysięcy złotych. BMW X3 w M-pakiecie z 3-litrowym dieslem o tej samej mocy jest o około 30 tysięcy złotych tańsze. Z kolei Audi SQ5 o mocy 313 koni, rozpędzającej się do setki w 5,1 sekundy, kosztuje tyle samo co Macan Diesel. Jest więc w czym wybierać i nad czym się zastanawiać, ale myślę, że magiczny znaczek Porsche na masce zrobi swoje. Na trzecim biegu. Na dziś to wszystko. Proszę uważać, bo w trakcie upałów znacznie łatwiej stracić koncentrację, o czym przekonał się strażnik miejski pilnujący fotoradaru, ale nawet w samochodzie z klimatyzacją też łatwiej o roztargnienie. No i oczywiście zapraszam jutro do Darłowa na festiwal Media i Sztuka. W trójkowym namiocie przygotowaliśmy specjalne spotkanie motoryzacyjne, a gościem będzie były rajdowy mistrz Polski Tomasz Czopi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Zamieszanie wokół ministra Sienkiewicza w Sejmie, ale wynik głosowania w sprawie jego odwołania bez niespodzianki szef MSW zostaje. Za wnioskiem zagłosowało 213 posłów, przeciwnego zdania było 235 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu. A tym jedynym był Waldemar Pawlak. Krwawy atak rebeliantów na Ukrainie, zginęło co najmniej 30 żołnierzy. U nas także ostrzeżenie MSZ-u. Odradzamy podróże na terytoria południowego Izraela. Kilka przerw, 3,5 godziny, spotkanie premiera z szefostwem ludowców oraz zamieszanie wewnątrz koalicji. Aż tyle było potrzeba, aby Sejm w końcu odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, złożony po tak zwanej aferze podsłuchowej. Polityczną rozgrywkę w Sejmie dzisiaj śledzi Łukasz Walewski. Łukaszu, przypomnijmy, to były prezes ludowców Waldemar Pawlak, tuż po 10 przed głosowaniem wyszedł na mównicę i poprosił o przerwę w obradach do 22 lipca, by wyjaśnić najpierw, dlaczego CBA przeszukiwała wczoraj biura szefa klubu PSL Jana Burego. Tak, i po spotkaniu ludowców z premierem Donaldem Tuskiem ten wniosek został jednak ostatecznie odrzucony w głosowaniu. To sprawiło, że marszałek Sejmu Ewa Kopacz mogła od razu wrócić do punktu, w którym przerwała głosowania rano, a posłowie zdecydowali, że minister spraw wewnętrznych nie zostanie odwołany na wniosek PiSu. Za wnioskiem zagłosowało 213 posłów, przeciwnego zdania było 235 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi spraw wewnętrznych panu Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Za odwołaniem Sienkiewicza głosowała cała opozycja, przeciw, karnie były PO i PSL, natomiast jedna osoba się wstrzymała i był nią, jak mówiłeś, Waldemar Pawlak. Z ust prawicy słychać, więc teraz poważne pytania, jaka rozgrywka wewnętrzna u ludowców spowodowała całe to dzisiejsze zamieszanie i na ile niepewna jest sytuacja ministra spraw wewnętrznych, skoro jego osoba wywołuje takie tarcia w koalicji. Sam minister Sienkiewicz po głosowaniu wyszedł z Sejmu tylnym wyjściem i rzucił dziennikarzom jedynie, że decyzji Sejmu nie będzie komentował. To Łukasz Walewski z Sejmu, a teraz Ksenia Maszczak o śledztwie, w ramach którego przeszukane zostały m.in. biura szefa klubu PSL, szefowej prokuratury w Rzeszowie oraz dom byłego prokuratora Zbigniewa Niezgody.